көңілімді сендіп жаным мұңға малдым. Бұрын бәлкім бұл әнді тыңдап алдың ай. Сөздерімді саған арнап жаздырған мен әнін, бірақ шетелден ұрлап алдым ай. Кінәлай алмайды мен ешкім, шетелден ән алған мен ғана емеспін. Кінәлай алмайды мен ешкім, шетелден ән алған мен ғана емеспін. Әнім түріктің әні, осындай әнді сен бір талай тыңдадың. Сен үшін деп амалсыз ұрладым. Мен негіз бұндай әндерді онша тыңдамаймын, және осыдан кейін де ән ұрламаймын. Ал билеп көр. Үміттің бәрі.